Dnes sa pozrieme bližšie na jedno špeciálne miesto v Lisabone. British Bar. Mm-hmm. Je to podnik, ktorý dostal sa aj na ten zoznam Loyascom História. Áno, obchody s históriou. To je celkom prestížne označenie. Presne. A nájdeme ho na Rua Bernardino Costa 52. To je len naskok od Kais do Sodre, však. Áno, presne tam. A vieš, hneď mi napadá ten citát od Joseho Carlosa Piresa, áno, ktorý... Toto miesto má príchuť prístavu, hoci vodu nevidno. A to je, myslím, geniálne vystihnuté. To sedí. Lebo tá atmosféra tam asi fakt je taká prístavná. Určite. Stále. Aj keď ten bar ako taký otvorili až v 1919. Ale niečo tam bolo aj predtým, však? Áno, áno. Predtým tam bola taverna Inglesa, čiže anglická taverna. Celá tá história je proste úzko spätá s Kais do Sodre. S tú štvrťou. Námorníci, lodné spoločnosti. Presne. Veľa z nich britských. Preto aj ten názov, British Bar. Jasné. A neboli to len kancelárie. Vtedy to tam žilo úplne inak. Plno barov, vieš, ako English Bar. Alebo aj bar Americano. Ten ešte existuje. Existuje a zaujímavý je, že dnes má rovnakého manažera ako British Bar. Fakt? To je teda prepojené. Mhm. Proste tá štvrť mala také tie svoje príbehy, ktoré sa do bežných, turistických sprievodcov asi nedostanú. Skôr drsnejšie, prístavné. Tomu verím. Poďme teda na to, čo robí ten British Bar takým jedinečným dnes. Čo tam človek nájde? Aká je tam atmosféra? No, jedna vec je podľa mňa kľúčová a zdá sa, že si na tom vždy zakladali. A to? Tá klientela. Vždy dbali na to, aby to bolo vyvážené. Aby tam nechodili len cudzinci alebo len domáci. Ale aby sa to tak prirodzene miešalo. Aha, čiže nie je to vyslovene turistická pasca. Vôbec nie. Teda možno okrem večerov, keď sú nejaké veľké športové prenosy, vtedy je to asi iné. Ale inak je tam taká príjemná, uvoľnená zmes ľudí. A to robí tú atmosféru. To dáva zmysel. A počul som aj o nejakom detaili na dverách. Niečo s kľúčkami? Áno, áno. Tie kľúčky sú vraj v tvare písmen B, ako British Bar. A keď niekto vojde, tak sa tie dve B od seba oddelia. To je milé. Taký premyslený detail. Presne. A vraj hneď pri tých dverách mal svoje obľúbené miesto aj ten spisovateľ, Cardoso Pires. Ten, čo si spomínala na začiatku. Mhm, presne ten. Takže aj to pridáva tomu miestu takú, vieš, literárnu patinu. A čo ponúka? Okrem atmosféry, čo si tam človek môže dať? No, nie sú to len také bežné drinky. Majú naozaj dosť široký výber zahraničných pív. Napríklad? Belgické, holandské, nemecké, dokonca aj české piva tam nájdeš, samozrejme aj domáce. A niečo pod zub? Čiel som zmienku o troch špecialitách. Niečo, čo vyrábajú sami. Áno, to je na tom super. Majú vlastnú výrobu. A čo konkrétne? Takže, poprvé ich vlastné ginger beer. Zázvorové pivo. Vraj ideálne na leto. Poznie dobre. Jemne alkoholické asi. Asi áno. Potom je tam nápoj, ktorý sa volá Alto Duro. O tom veľa nevieme, je to trochu záhada. Hm. A do tretice domáci likér. S príchuťou mandarinky. Likér z mandarinok. Zaujímavé. Určite. Je to proste niečo, čím sa odlišujú. Nenájdeš to inde. To je fajn. A ešte tá vec s hodinami, to musíme spomenúť. Ach áno, tie slávne hodiny. To je taká kuriozita. Čo je s nimi? Idú naopak. Ručičky sa točia proti smeru hodinových ručičiek. Naozaj? A prečo? Bol to dar od nejakého dánskeho zákazníka, ktorý si ten bar veľmi obľúbil. A je to pekný symbol, nie? To hej. Miesto, kde čas plynie inak. Alebo sa zastavil. Presne. Perfektne to zapadá do tej celej atmosféry. Takže, keď si to tak zhrnieme, British Bar nie je len, obyčajný bar. Je to miesto s príbehom. Vyše storočným príbehom, nasiaknuté atmosférou starého prístavu a stále živé. A dôležité je, že sa tam miešajú miestni s cudzincami. Áno, má unikátne nápoje, tie detaily ako dvere, hodiny. Je to proste spojenie histórie Kais do Sodre s tým, čo sa tam deje dnes, aj keď sa tá štvrť mení. A prežila tie zmeny, čo je obdivuhodné. Takže adresa je Rua Bernardino Costa 52. A otvorené majú ako? Dlho do noci, od pondelka do soboty, vraj až do 4. ráno. V nedeľu kratšie len do 9. večer. Dobre vedieť. A vieš, keď hovoríme o tých zmenách a o tom, ako si ten bar drží svoju tvár, napadá mi taká otázka na záver. Ako je vôbec možné, že si miesto ako British Bar uprostred štvrte ako Kais do Sodre, ktorá prešla obrovskými zmenami, gentrifikáciou? Ako si dokáže udržať tú svoju jedinečnú identitu? A tú atmosféru? Celé 10 rokov. presne. Čo je ten kľúč? To je niečo, nad čím sa dá zamyslieť.